6. สันทกะสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อสันทกะ223ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นแลปริพาชกชื่อสันทกะกับหมู่ปริพาชกประมาณ500คนพร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่อาศัยอยู่ณถ้ำปิลักขะทำไม้มาเดือครั้นเวลาเย็นท่านพระอนนท์ออกจากที่หลีบเกร้นแล้วเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราทั้งหลายจะเข้าไปยังบ่อน้ำฝนซ้อเพื่อดูถ้ำภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วลำดับนั้นท่านพระอนนท์พร้อมด้วยภิกษุจำนวนมากได้เข้าไปยังบ่อน้ำฝนซ้อดิรัจฉานกถาสมัยนั้นสัทธกะปริพาชกกำลังนั่งอยู่กับปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ผู้กำลังสนทนาถึงดิรัจฉานกถาต่างๆด้วยเสียงอื้ออึงคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการลบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนหรือพวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องชาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองหลวงเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดตะเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมอย่างนั้นอย่างนั้นสันทกะปริพาชกได้เห็นท่านพระอนนท์กำลังเดินมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านทั้งหลายโปรดเงียบหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึงนี่คือสาวกของพระสมณโคดมชื่อว่าอนนท์กำลังเดินมาท่านเป็นสาวกรูปหนึ่งในบรรดาสาวกของพระสมณโคดมผู้อาศัยอยู่ณกรุงโกสัมพีท่านเหล่านั้นชอบเสียงเบาแนะนำให้พูดกันเบาๆกล่าวสรรเสริญเสียงเบาบางทีท่านอนนท์ทราบว่าบริษัทเสียงเบาท่านอาจจะเข้ามาก็ได้ลำดับนั้นปริพาชกเหล่านั้นจึงพากันนิ่งพระอนนท์กล่าวธรรมีกถา224ครั้งนั้นพระอนนท์ได้เข้าไปหาสันทกะปริพาชกถึงที่อยู่สันทกะปริพาชกกล่าวเชื้อเชิญว่าท่านพระอานนท์ขอเชิญท่านพระอานนท์เข้ามาเถิดขอต้อนรับนานๆท่านพระอานนท์มีเวลามาที่นี้ขอเชิญท่านพระอานนท์จงนั่งเถิดอาสนะนี้ปูลาดไว้แล้วขอรับท่านพระอานนท์จึงนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วแม้สันทกะปริพาชกก็เลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระอนนท์ได้ถามสันทกะปริพาชกว่าสันทกะบัดนี้ท่านทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ท่านทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ท่านพระอนนท์เรื่องที่ข้าพเจ้าทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันในเวลานี้ของดไว้ก่อนเรื่องนั้นท่านพระอนนท์จักฟังได้ในภายหลังโดยไม่ยากดีละขอท่านพระอนนท์จงแสดงธรรมิกถาในลัทธิอาจารย์ของตนให้แจ่มแจ้งเถิดถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสันทกะปริพาชกรับคำแล้วท่านพระอนนท์ได้กล่าวว่าสันทกะลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์สี่ลัทธินี้และพรหมจรรย์ที่ไม่น่าไว้ใจทั้งสี่ประการที่วินยูชนไม่พึงประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วสันทกะปริพาชกถามว่าท่านพระอานนท์ลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์สี่ลัทธิที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลย ถึงว่าอยู่ก็ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้ที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วนั้นเป็นอย่างไรลัทธิอันไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์225ท่านพระอนนท์ตอบว่าสันทกะศาสดาบางท่านในโลกนี้ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงก็ไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปาติกะสัตว์ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกมนุษย์คือที่ประชุมแห่งมหาภูตรูป4เมื่อสิ้นชีวิตธาตุดินไปตามธาตุดินธาตุน้ำไปตามธาตุน้ำธาตุไฟไปตามธาตุไฟธาตุลมไปตามธาตุลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมแปรผันไปเป็นอากาศธาตุมนุษย์มีเตียงนอนเป็นที่5นำศพไปร่างกายปรากฏอยู่แค่ป่าช้ากลายเป็นกระดูกขาวโพลนดุจสีนกพิราบการเส้นสวงสิ้นสุดลงแค่เท่าฐานคนเขาบัญญัติฐานนี้ไว้คำที่คนบางพวกย้ำว่ามีผลนั้นว่างเปล่าเท็จไร้สาระเมื่อสิ้นชีวิตไม่ว่าคนเขาหรือคนขาดย่อมขาดศูนย์ไม่เกิดอีกในลัทธิของศาสดานั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ท่านศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปาติกะก็ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองและสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งก็ไม่มีในโลกมนุษย์คือที่ประชุมแห่งมหาภูตรูป4เมื่อสิ้นชีวิตธาตุดินไปตามธาตุดินธาตุน้ำไปตามธาตุน้ำธาตุไฟไปตามธาตุไฟธาตุลมไปตามธาตุลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมผันแปรไปเป็นอากาศธาตุมนุษย์มีเตียงนอนเป็นที่5นำศพไปร่างกายปรากฏแค่ป่าช้ากลายเป็นกระดูกขาวโพลนดุจสีนกพิราบการเส้นสวงสิ้นสุดลงแค่เท่าฐานคนเขาบัญญัติฐานนี้ไว้คำที่คนบางพวกย้ำว่ามีผลนั้นว่างเปล่าเท็จไร้สาระเมื่อสิ้นชีวิตไม่ว่าคนเขาหรือคนฉลาดย่อมขาดศูนย์ไม่เกิดอีกถ้าคำถามของท่านศาสดานี้เป็นจริงในลัทธินิกรรมที่เราไม่ได้ทำเลยชื่อว่าเป็นกรรมอันทำแล้วพรหมจรรย์ที่เราไม่ได้อยู่ประพฤติเลยชื่อว่าเป็นอันอยู่ประพฤติแล้วแม้เราทั้งสองชื่อว่าเป็นผู้เสมอกันและถึงเท่าเทียมกันในลัทธิของตนแต่เราไม่กล่าวว่าหลังจากตายแล้วแม้เราทั้งสองก็จักขาดศูนย์ไม่เกิดอีกการที่ท่านพระศาสดานี้เป็นผู้ประพฤติเปลือยกายเป็นคนศีรษะล้นทำความเพียรในการเกิดกระยมถอนผมและหนวดเป็นการปฏิบัติเกินไปเราไม่อยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดกับบุตรภรรยาประพรมผมแก่นจันทร์เมืองกาสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินอยู่จึงเป็นผู้มีคติเสมอๆกันกับท่านศาสดานี้เรานั้นรู้อะไรเห็นอะไรจึงจักประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้วินยูชนนั้นรู้อย่างนี้ว่า สัทธินี้ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ย่ำเบื่อหน่ายหลีกไปจากพรหมจรรย์นั้นสันตกะลัทธินี้ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ที่วินยูชนไม่พึงอยู่ประพฤติเลยถึงเมื่ออยู่ทำกุศลธรรมที่ถูกต้องให้สำเร็จไม่ได้เป็นลัทธิที่หนึ่งที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว226สันทกะอีกประการหนึ่งศาสดาบางคนในโลกนี้ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลทำเองใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทำให้เศร้าโศกเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้เศร้าโศกทำให้ลำบากเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ลำบากดิ้นรนเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ตัดช่องย่องเบาปล้นเรือนหลังเดียวดัดจี้ในทางเปลี่ยวเป็นชู้พูดเท็จพูดธรรมเช่นนั้นก็ไม่จักว่าเป็นบาปแม้หากบุคคลใช้จักมีคมดุจยิ่งโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปัตตภีนี้ให้เป็นจุนในปัตตภีนี้ให้เป็นดุจลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกันเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งขวาของแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเองไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งซ้ายแม่น้ำคงคาให้เองใช้ให้ผู้อื่นให้บูชาเองใช้ให้ผู้อื่นบูชาเขาย่อมไม่มีบุญที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบุญมาถึงเขาไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทานจากการฝึกอินทรีย์จากการสำรวมและจากการพูดคำสัตย์ไม่มีบุญถึงเขาในลัทธิของศาสดานั้นวินยูชนพึงเห็นประจักษ์ชัดอย่างนี้ว่าท่านศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทำเองใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทำให้เศร้าโศกเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้เศร้าโศกทำให้ลำบากเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ลำบากดิ้นรนเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์ถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ตัดช่องย่องเบาร่นเรือนหลังเดียวดัดจี้ในทางเปรียวเป็นชู้พูดเท็จผู้ทำเช่นนั้นก็ไม่จักว่าทำบาปแม้หากบุคคลใช้จักมีคมดุจมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฏิพีนี้ให้เป็นดุจลานตากเนื้อให้เป็นเนื้อแดดเดียวเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งขวาแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเองไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งซ้ายของแม่น้ำคงคาให้เองใช้ให้ผู้อื่นให้บูชาเองใช้ให้ผู้อื่นบูชาเขาย่อมไม่มีบุญที่จะเกิดจากกรรมนั้นไม่มีบุญมาถึงเขาไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทานจากการฝึกอินทรีย์จากการสำรวมและจากการพูดคำสัตย์ไม่มีบุญมาถึงเขาถ้าคำของท่านศาสดานี้เป็นจริงในลัทธินี้กรรมที่เราไม่ได้ทำเลยชื่อว่าเป็นอันทำแล้วพรหมจรรย์ที่เราไม่ได้อยู่ประพฤติเลยชื่อว่าเป็นอันอยู่ประพฤติแล้วแม้เราทั้งสองชื่อว่าเป็นผู้เสมอกันและถึงความเทียบเท่าในลัทธินี้แต่เราก็ไม่กล่าวว่าหลังจากตายแล้วแม้เราทั้งสองจะขาดศูนย์ไม่เกิดอีก